نزول کې پد زاریات نه دي او دې ترتیب کې ذکر کو په سورته اعلی پسې ادي وجنه چاوي کې مقاصد ذکر شو او خاص کر تزہیز فی الدنیا دې صورت کې تخویب بشارت تم داو چې ترغیب قران ته ذکر شو ان هاذا لفی الصحف او سنقرئک فلا تنسا دل تبیا ترغیب ذکر کی په اخر کې چې فذکر انما انت مذکر تر لګل شو دې د پاره چې قران و بیانې دریم داو چلته حالت د فریقین او ذکر کې اجمالا او دلته تفصیل کې صورت غاشیه کې بلداو چلته وی بدبخت سوق دی الذي يصل النار الكبرى صورت غاشیه کې وای چې تسلا نارن حامیه ګرم ورته وداخلي ښا دغه سی مخ کې دومره وي چې قد افلح من تزکا کامیاب شو هغه څوک چې ځان پاک کړ نو دا فلاح معنا وکي دلته څنګه کامیاب شو فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه وګت تفصیل کړي دا فلاح کنا دغه سی مخ کې دومره وي چې خلقا فسوا قدر فهدا نزلتوا مخلوقات ذکر کی اوخان اسمان او زمکا او غرونا دا ټول پاوی کی دی کنا دا خلق دلان دیو کنا دا غسل تیویلو چی ونو یسرو کلیل یسرا دا اغا یسرا دلتا کی ذکر کو چی اغا جنت تی او داغی نعمتو ندی چی اللہ دید پار جو کری نو صورت کې تخویب دے او احوال قیامت ذکر کئی تو مجرمان و حال او تقسیم کئی ددوارو وجوہ یوم ایزن وجوہ یوم ایزن او بیا بشارت اب آخر کی تسلی او ترغیب قرآن تا بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه يقينا راغله تا تا قران کې بیان دا غروزي پټون کې پټون کې جهنميان وا او جهنم کې پټ کې کنا تغشا وجوههم النار وجوه يوم اذن خاشعه تندير مخونه په دوارت باندې ذليلي عاملتن دیر کارونا عملونا بیکڑی ناسبتن اوستلی شوی بھئی تمر عملونا بیکڑی دن بیکڑولی عبادتنا منزنا و روجی او اعتکافنا سلویخ سلویخ کالا بناستو یہودیان او عیسائیان پیو زیبان دی دور ازن نستلی کڑی دی خو تسلا نارن حامیہ عزیبا اغه ور گرم تا داخليږي با اغه ور گرم تا الته خو اجمالا نوې چې سجن بهل اشقا بس فضلته د بدبخت حال بیان کو کنه ښا چې دا غوري معمولی سړی نه دی ځکه وی حضرت عمر چې کله بیت المقدس فتح شو یو تن یو سړی ولیدلته بیت المقدس کې دیر بودا و دیر عمر والا دی یهودیان و راہب چه داگه دا اللہ سخ پی کاغشی و پدی عبادت کی او پدی مخ کی دی اوخ کلار جوڑی کلی وی دم ری جللی و دخده دی یاری نکا و جا حضرت عمر اولی دنو دا آیات ہوئی چه وجوه یوم ایزن خاشعت عاملت ناصبت تسلا نارن اگه دا مخون یادی اللہ خواه چې دو ځان کلولې ده خو بی ځایا ولی چې خبر شوی چې پیغمبر راغې دنیا ته او اخیری پیغمبر راغې چې بیا نور نشته تدل تسلی ناستی تا باندې خو واجب دي چې راشي هغه سره ملاقات وکي او پاغه ایمان راوړي او بیاتو کې چې ستا دین منسوخ شنه ته باغه منسوخ دین پس روانه نو دا خلق دي چې الله وي ځانیم کډولې دي اسی د جهنم تزي تسقا من عین انیه سکولې بشي په دی باندې دا وی چینه ګرمینه لیس لهم طعام الا من ذریع نشتا دید پارا خوراک پا جہنم کی مگر اغونا دا زقوم از غدار اغونا لا یسمنو ولا یغنی من جوع نسلے موٹا کئی انہی بچ کئی دلوگینا وجوہ یوم ایزن ناعمتن بشارت دیر مخونا پا دورت باندی با خوشالی ناعمتن چمخ کیوی لسایا راضیتن لخپل عمل نبا دیر رضائی خوا تک عمل قبول شو تا عمل سمرا و تحاصل شو لخپل عمل نچی سائی و طویلی دیر و خوش آلی فی جنت نالیت پا جنت کی چڑی روچت تے لا تسمعو فیها لاغیا نا باوری پاگی کے بد خبر قدری لغوان او لاغیه بکواس فی آعینن جاریه پدی که یو چینه دا روانه فی ها سرورم مرفوعه او پدی که تختو ندی پالنگو ندی دیرو چت و چت و اکوابم موضوعاتن او گلاسو ندی یخیشوی تیار و نمارق مصفوفه با لختو ندی سب پا سب قطار پا قطار وزرابی و مبسوسا او قالنون دی خوارشوی دا سلور قسم بیان کرد نوز داری او تشبیح ذکر کئی قرآن چی دا تختون سنگ دی بالختون سنگ دی افلا ینظرون الالعبلی آیا سوچ نکی دا خلق او نگوری دی اخانو تا کیف خلقت چې دا څنګه پیدا کړی شي وي کدی کې الله دا حکمت نه وي ښه چې کینی او پاسی بیا خلق په دې باندې نو سورلی کولې شو نه په بار وړې شو چا بوته خېجو دې تبار کنه الله په دا حکمت پیدا کړی چې او کینی رکه باندې په سوريږي کبار پېچی نو بس پاسان باندې واځي او ولې دومره قوت ورکړل چ سوره منه بار اغه چتی نو دې مثال ذکر کړه دا تختونو پالنګونو چې به کې نیه برکیږي با نو خلق ته پاغي ناس ته اسانه کړه او نګوري اسمان ته چې سرنګي چت کړي شوی دې په دې اسمان ته وګوري ستوري پکې ویني نو دا مطلب شو چې حدیث کې راځي چې د حوض کوثر هغه ګلاسونه او لوخي چې دي عدد النجوم د ستورو په شمار دي د ستوري خو به شمار دي کنه نو ګلاسونه هم په ګداسي خېدې به شمار ها ویلل جبال نه ګوري غرونو ته کیف نصبت چې سرنګي اترول شي وي دا بالختونه دي کنه قطار په قطار پراته دي ویل الارض نگوری دیدمو کتا کیف سطحت چسرنگی خوراورا کلیشی ویدن دغسی اغا یو یو سوزنه او قالین دم ردینو لگد ازمو که جسم ردن نو یو دامت لبو چی مثال نید اغای پیش کلو اغا وهم یه ختم کخان دیم داری چی صورت کی تعلیم دید توازع چی انسان تا دی سیزن عبرت واخلا کنا اوخت او گورا دا عبرت تی واخلا چی گورا سمرا محنت کئی اخوراک سده ازغی نو خوراک خوراک نده امحنت دم رکی بار دم روڑی کار دم رکی چی اغا بل جانور نشی کولی نو اللہ وی توم دا سشکا نخوا اغا پا دی میرو کی روانی منزلی کئی دش پی دروازی چه صحابه کرام و اغیو پی سمرا مزلی کولی پوخانو با حج لراتلو اوخانو با قافلیت لی تغسی بروانو پیابل بروانو اوخانو زکا اوخ لخسوک بوٹ نشی جوڑو لی نچه بنده با اتاو کاتنو دا عبرت پی بوا استخان چه دا اللہ یوم عاجز مخلوق دی دغسی انسان لهم پکار دی کن او دغسی یو گورا اسمان تا دا دین سمر پیدی خلق ترسی نو توم زن اسمان کا چه تا تا دا خلق نفیدی او رسی ضرر نا او اگور از مکی تا دی غرونو تا اگورا سرد دمر لوی جسامت نا خاموشی دا غگی نخیجی نا اللہ انسان توی توم دا خزان که صبر او تحمل پیدا کا لکه دی غرونو لچی اللہ کم صبر او تحمل ور کرده تا نغر جوړ کا کنه نو بس دې پروا مه ساته د موحد مثال لغر دې ولی دا د ملک هواګان راضی او طوفانونه راضی او خلقوی دغه دې هلاک شه دغه دې هلاک شه هغه خو غر دې دا غوسه پروا ده حضرت شیخ بوی کنه علامه ابن قیم ویلی کنه د خپل باطل پرستو د خپل زمانه چې دا خو مچان دي نو اتخاف من زبانی تا دا مچان نیاری گی وی دا مثال لغر دی کنا او ازمو کی تاو گورا دیکی سمرا توازو دا دا خلق چپ دیکم گرزی او توپو نپی وی او سپی کئی پوگوری دا دیکی سمرا توازو نتوم پی زان کی توازو پیدا کا دا سلور سپتون دا انسان فذکر بیان کوا په قران سره بشکته بیان اونکه لست علیم بمسیترن نیتو پدی باندې زموار حضرت شیخ معنا کوله داروغه د بخاب ذا لفظ مشهورونو زموار تا او څوکیدار تا او نگران تا داروغه ویخه الا من تولى وكفر لیکن خبر ازادا منقطع دا مگر هغه څوک چې مخیوالو ناشکری وکړه عذاب ور کې الله تعالی عذاب ډیر لوی ته بیان کوي چې څوک مخړې نو ځان له نقصان کوي ان الینا یابهم بشک ممتاز دی راتلل دی ثم ان علینا حسابهم بیا په موږ باندې د دې حساب کتاب دی سورۃ الف